चलिए अल्फाज की वजाहत देखते हैं। पहले अस्मा को देखेंगे। हनीफन, यकसु, रास्त रो आदमी। हान नून फारूट है। इसम फाइल, फाइल के वजन पर। अज़्ज़ालिमीन, ज़ुल्म व ज़्यादती करने वाले, यहाँ मुराद मुशरिकीन है। ज़ोए लाम मीम, इसम फ़ाइल, जमा मुज़क्कर। दुर्री, तकलीफ़, दुख, नुकसान। दुआद रौ रौ रूट है। इसम मस्तर है। का शिफा, तकलीफ दूर करने वाला, खोलने वाला। काफ शीन फा रूट है। इसम फाइल, वाहिद मुजक्कर। रौदा, वापस लाने वाला। रौ दाल, दाल रूट है। इसम फाइल। फदलिन, शान, बड़ाई, फजीलत। फा द्वाद लाम, इसम मस्तर है। इबाद, बंदे, गुलाम। ऐन बा दाल रूट है। इसम जमा है। वाहिद है अब्दुन। अलगफूर, सबसे ज़्यादा बख्शने वाला, अल्लाह ताला का नाम है ये। गैन फारा रूट है। इसम मुबालिगा। वकील, कारसाज, सरपरस्त, जामिन और अमीन। वो काफ लाम रूट है। इसम फाइल, वाहिद मुज़क्कर। अल-हाकिमीन, हुक्म देने वाले, हाकिम, जज। हा काफ मीम रूट है। इसम फाइल, जमा मुज़क्कर। चलिए अफ़ाल को देखते हैं। यतवफ़ाकुम, वो फौत करता है तुमको। वाव फा या रूट है। बाब तफाउल, तवफ़ा मस्तर। फेल मुदारे, वाहिद मुज़क्कर गायब। उमेर तो, मैं हुक्म दिया गया हूँ। हमज़ा मीम रा रूट है। बाप नसरा, अमरन मस्तर। फेल माजी मजहूल, वाहिद मुतकल्लिम। अकीम, कायम करो। काफ फाउ मीम रूट है। बाब इफ़ाल, इकामतन मस्तर। फ़िल अमर, वाहिद मुज़क्कर हाजिर। तदउ, वो पुकारता है। दाल ऐन वाउ रूट है। बाप नसरा, दुआ अन मस्तर। फेल मुजारे, वाहिद मुजक्कर हाजिर। यम सस्का, वो पहुंचाता है तुमको। मीम सीन सीन रूट है। बाप नसरा, मसन मस्तर। फेल मुदारे, वाहिद मुज़क्कर गायब। युरिद, वो इरादा करता है। रॉ वाओ दाल रूट है, बाब इफाल इरादतन मस्तर, फेल मुजारे वाहिद मुजक्कर गायब, युसीबु वो पहुंचाता है, स्वाद वाओ बारूट बाब इफाल इसाबतन मस्तर, फेल मुदारे वाहिद मुजक्कर गायब, इख्तदा उसने हिदायत पाई, हा दाल या रूट है, बाब इफ्तियाल इह्तदा अन मस्तर, फेल माजी वाहिद मुजक्कर गायब, यहतदी वो हिदायत पाएगा, हा दालिया बाब इफ्तियाल इह्तदा अन मस्तर, फेल मुजारे वाहिद मुजक्कर गायब। यानी दोनों में सिर्फ माजी और मुजारे का फ़र्क है। दल्ला वो खो गया, वो भटक गया, दौत लाम लाम रूट है, बाब दरबा दलालतन और दलालन मस्तर, फेल माजी वाहिद मुजक्कर गायब, यदिल्लु वो बहकता है या वो बहकाया गया, दौत लाम लाम रूट है, बाब दरबा दलालतन और दलालन मस्तर, फेल मुजारे वाहिद मुजक्कर गायब। तो यदिल्लु का मानी फिर देख लीजिए, यदिल्लु वो बहकेगा जब वो बहकता है, इत्तबी पैरवी करो, ताबा आइन रूट, बाब इफ्तियाल इत्तबा अन मस्तर, फेले अम्र वाहिद मुजक्कर हाजिर। यूहा वो वही किया जाता है, वाओ हा या रूट बाब इफ़आल ऐ हा अन मस्तर, फेल मुदारे मजहूल वाहिद मुजक्कर गायब, इसबिर सब्र करो, स्वाद बारा रूट है, बाब दरबा सब्रन मस्तर, फेले अम्र वाहिद मुजक्कर हाजिर। यह हुकुमा वो फैसला करता है, हा काफ मीम रूट है, बाब नसरा हुक्मन मस्तर, फेल मुदारे वाहिद मुजक्कर गायब। चलिए रुकू और आयतों के टॉपिक को देखते हैं। रुकू का उन्वान है हक अल्लाह की तरफ से है, इसको कबूल कर लो। आयत नंबर 104 का टॉपिक है अकीदे का बरमला इजहार। आयत नंबर 105 अल्लाह के लिए खालिस हो जाओ। आयत 106 जो खुद मुख्ताज हैं उनको ना पुकारो। आयत 107 नफ़ा और नुकसान अल्लाह के हाथ में। जिसको चाहे अता करे। आई थिंक 108 हिदायत के रास्ते पे चलोगे तो मंजिल को पालोगे, भटकोगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। और आयत 109, वक्त का इंतजार कीजिए और वही की पैरवी करते रहें। मकसद देखेंगे इस रुकू को पढ़ने के। पहला मकसद है, जो लोग दीन के मामले में शक करें उनके साथ क्या रवैया रखा जा सके, इसको सीखें। दीन के लिए यकसू होने से क्या मुराद है, इसको जानकर यकसू होने का इरादा कर सकें। तीसरा मकसद है, नफा और नुकसान अल्लाह के हाथ में है, इसको जानकर लोगों से बेनियाज हो सकें। अगला मकसद है, हक का रास्ता मालूम होने के बावजूद लोग उससे क्यों भटक जाते हैं, इसको जानकर अपना मुहासबा कर सकें। आयत 110 और आखिरी मकसद इन आयत को पढ़ने का, वही की इत्तेबा और सब्र का ताल्लुक देख सके। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। तिलावत सुनेंगे इसी रुकू की।